ez a kép egy ilyen bázist ábrázol, látjátok, egy ilyen bázist építettem a creeperemnek, és rávilágítottam elemlámpával, mert túl sötét volt ahhoz, hogy fotózzak, és így le tudtam fotózni, kicsit homályos lett, de látszik, ahogy a bázisban ül és figyel.